Ja, ze kwamen 2-0 voor. Toen werd het 2-1 vlak voor rust. En zojuist de droom van iedere buitenspeler. Mitchell van Bergen, je tegenstander poorten. En daarna de bal in de kruising knallen. Het is 2-2 bij Fortuna Heerenveen. PEC Zwolle tegen de Graafschap. Ook in de tweede helft een dik uur gespeeld. Daar de voorsprong voor de bezoekers, Jan Vincent. Ja, de Graafschap leidt met 0-1. En ja, het lont brandt wel aan de kant van PEC Zwolle. Maar er komt maar geen explosie in de vorm van een doelpunt. 0-1. En aan welke kant brandt het lont bij NAC tegen FC Groningen, Richard? NAC doet er in elk geval alles aan, Gert. Het vecht, het pikkelt en het strijdt werkelijk voor elke centimeter. Het staat tegen FC Groningen na bijna 20 minuten nog 0-0. Eerder vanavond werd gespeeld Utrecht tegen Excelsior. Eindigde in 0-0 dit uur. En ook het uur daarna hoort u vanzelfsprekende reacties vanuit de Galgenwaard. Oh, oh, oh, Fortuna, je had jezelf zo'n heerlijke carnaval kunnen bezorgen. En nu, ja, nu moet het vrezen, denk ik, Andy. Zeker, want Heerenveen heeft echt kans op kans gekregen. Johnson met een enorme kans. En die bal werd van de lijn gehaald nadat de keeper al verslagen was door Herings. En dus staat het 2-2 na die prachtige goal van Mitchell van Bergen. En natuurlijk Pinto, de linksback van Fortuna, zal zich dit aanrekenen. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want je laat je toch niet poorten door zo'n jong jochie. Maar het gebeurde wel met de aanvoerder van Fortuna. En daarna die uithaal met rechts was prachtig. In de kruising schoot van Bergen die bal dus binnen en scoorde daarmee toch alweer zijn zesde doelpunt van dit seizoen. Heerenveen even in balbezit, maar Pinto heeft de bal voor Fortuna. Gaat de bal naar voren, maar Heuk kan de bal via een omhaal uit het eigen strafschopgebied werken. Dan wordt hij weer teruggebracht, maar dan is het de linker van Hoornkamp die de bal naar voren heeft geramd. Opgevangen door Rodriguez, die kan er weinig mee doen. Ik moet ook zeggen dat Fortuna zichzelf ook uit de wedstrijd haalt door constant tegen de scheidsrechter te lopen. Ook als er helemaal niets aan de hand is. En dan moet je je toch meer concentreren op het voetbal dan op bijzaken. Maar goed, Fortuna stond 2-0 voor. Nu 2-2. Publiek wordt onrustig. Want die zien dat Heu de bal naar de linkerkant speelt. Ja, dat is dom. Johnson staat buitenspel. 2-2. We gaan nog een hele leuke laatste 24 minuten van deze wedstrijd tegemoet. 2-2 bij Fortuna Heerenveen. Kijk, de Graafschap, Jan Vincent. Oh, oh, oh, wat een kans voor de Graafschap. Owusu met de voorzet, de rechtsback en gaat. Javier Vet vanaf het middenveld is meegekomen. Die heeft hem voor het intikken, maar hij schiet hem voorlangs. De kans voor de Graafschap om er 0-2 van te maken. Dat zou op basis van de tweede helft gek zijn geweest. Want dat is PEC voortdurend in de aanval. Nu ook weer met Van Duinen. Van Duinen wil schieten. Uiteindelijk probeert hij het met toch een medespeler te bereiken. Lukt niet. Het is wel een hele open tweede helft, hoor. Want er liggen heel veel ruimtes. Zowel op de helft van PEC dat aanvalt. En ook dus op de helft van de Graafschap. Waar nu een bal komt op Benschop. Benschop, Benschop, 0-2. Daar is hij dan. Toch voor de Graafschap. Een minuut geleden waren ze er heel dichtbij. En nu zit hij erin. Charlison Benschop in de winterstop gehaald. Want ze hadden toch geen spits bij de Graafschap. Nou, het duurde even voordat hij voor het eerst scoorde. En dat doet hij dan vanavond. PEC de Graafschap. Na 64 minuten is het 0-2. Oeh, zouden ze die tussenstand ook doorkrijgen nu in Breda bij NAC FC Groningen? Richard? Nou, de spelers natuurlijk niet. Het publiek ook nog niet. Want ik zie hier links en rechts op het scorebord niets gebeuren. Maar het betekent natuurlijk wel dat het nu echt menens is voor NAC. Het verschil kan vanavond oplopen naar 5 punten tussen de Graafschap en NAC Breda. NAC weet dat die 17e plek eigenlijk het hoogst haalbaar is. Het is hier nog 0-0 na 23 minuten tussen NAC en FC Groningen. Groningen dat voetbalt wat rustiger. Houdt de bal wat makkelijker en ook vaak wat langer in de ploeg. Maar het is NAC dat echt strijd voor werkelijk iedere centimeter gras. Dat gras dat er overigens niet zo heel goed bij ligt, hoor. Hier in het Radverlegstadion. Ik zie veel kale plekken. NAC heeft nu een ingooi aan de rechterkant van het veld met Van Anholt. Wordt weinig bewogen. Nu is het tevreden. Die laat zich zakken uit de spitspositie. Maar de controle is niet goed. Bruns neemt dan over namens FC Groningen. Daar is Doan op het middenveld. Doan dan naar Bruns weer. Bruns zou kunnen gaan schieten met zijn rechter. Maar de bal gaat een meter of 4-5 naast het doel van Benjamin van Leer. Blijft hier dus 0-0. Still warm. Feeling my connection is tight. John Earing met de Twilight Zone. Het zou mij verbazen als het 2-2 blijft bij Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Andy. Mij ook, Gert. Heerenveen veel en veel sterker in de tweede helft. Zojuist de bal op de paal van Johnson. En de een na de andere kans voor Heerenveen. En het is een wonder dat het nog 2-2 staat. Nu dan Fortuna in de aanval. Semedo kan die koppen. Nee, wordt neergehaald, zegt Kevin Hofland. En iedereen wat Fortuna een goed hart toedraagt. Maar niks aan de hand. Maar wel zegt scheidsrechter Van Boekel. Heel even wachten met het ingooien van de bal bij een inworp voor Fortuna. En nu wordt er gekeken. Wat was aan de hand met Semedo? Semedo met Heu. Eventjes wat duwen en trekken. Nee, niks aan de hand. Ja, als je hier nog een penalty... Ja, ik durf dat tegenwoordig niet meer te zeggen. Want er gebeuren wel gekkere dingen. Maar nee, er wordt heel snel gekeken dat er niets aan de hand is. En zo wordt ook beslist. De inworp is voor Fortuna. Er is één wissel geweest. We zien Nemanja Michailovic bij Heerenveen. Hij is gekomen voor de doelpuntenmaker van de 2-2 voor Mitchell van Bergen. We gaan nog een leuke slotfase tegemoet. Lamproe met een mooi balletje binnendoor. Komt in de handen terecht van Warner Haan. Nog spanning en sensatie de laatste 18 minuten. Bij Fortuna tegen Heerenveen. Stand vooralsnog 2-2. Ja, de spanning lijkt eruit bij PEC tegen de Graafschap, Jan Vincent. Ja, 20 minuten nog. 0-2 de tussenstand. Er komt zo dadelijk een dubbele wissel aan bij PEC. Want ja, er moet wat gebeuren. 2-0 achter thuis tegen de nummer 1 en laatste Graafschap. Ja, daar zijn ze hier natuurlijk niet blij mee. Het publiek ook niet. Begint dan wat te mopperen. En ja, ziet ook dat het moeilijk is. Maar we gaan even naar Sittard. Andy. Wat een domme actie van Rodriguez. Rode kaart. Een penalty voor Heerenveen. Rodriguez denkt, weet je wat, ik laat die bal lekker achterlopen. Ik laat die bal lekker achterlopen. En dan zie je het altijd. Goed werk. Ik dacht dat het Michel Flap was. Die de bal dan vlak voor de achterlijn weet op te pikken. Inderdaad, Michel Flap. En die haalt de bal voor. Rodriguez weg. Die houdt vast aan het shirtje. En dus is het een penalty voor Heerenveen. Niets over in te brengen. Helemaal niets. Het is dom, dom, dom van die verdediger. Die de bal even achter wil laten. Te gaan en ziet dat Flap ermee vandoor gaat. Fortuna met 10 man verder. Omdat Rodriguez net terug van een schorsing met rood naar de kant moet. En daar staat Sam Lammers. Hij staat vooralsnog op 9 doelpunten deze competitie. 74ste minuut. Lammers gaat de penalty nemen. Gekomen tijdelijk misschien wel van PSV. Doet het goed bij Heerenveen. Laat zien dat het een spits is. En kan hij ook cool blijven. De aanloop is daar. Van Boekel moet nog even wat mensen tot de orde brengen. Manen. En dan heeft hij het fluitje gegeven. En daar is het doelpunt. Doelpunt voor Sam Lammers. Uit een penalty van de 2-0 voorsprong. Is niets over voor Fortuna. Integendeel. Heerenveen leidt door de benutte penalty van Sam Lammers met 3-2. Gaan wij terug naar Zwolle. Daar waar PEC toch een goede kans kreeg om nog terug te komen in die wedstrijd, Jan Vincent. Ja, goede kans. Het was gewoon een 100% ja, kans van Ehi Zibue. Ongelooflijk. Die krijgt de bal aangespeeld vanaf de linkerkant. En hij heeft hem voor het inkoppen. Hij denkt ook dat hij hem binnenkopt. Het publiek denkt dat hij hem binnenkomt. Want hij stond er zo goed voor. Maar hij kopt hem naast. Hij kopt hem. Ja, hij doet bijna alles goed. Want ja, bijna. Hij moet tussen de palen. Ehi Zibue snapt het volgens mij zelf nog niet. Hoe hij die bal naast kreeg. Het was de kans om de aansluitingstreffer te maken voor PEC. Ja, en als zulke ballen er dan niet ingaan. Ja, dan weet je vaak wel wat voor avond het is. Maar voorlopig ja, heeft PEC dus nog wel bijna 20 minuten. Om nog iets aan die achterstand te doen. Want het is nog altijd 2-0 voor de Graafschap. Dubbele wissel heeft plaatsgevonden. Nu een aanval van PEC. Wordt een overtreding gemaakt. Eerst voordeel gegeven door Martens. En dan uiteindelijk toch een overtreding gegeven. En daar is het ook een gele kaart. Voor een van de spelers van de Graafschap. Dat betekent Straalman is het. De aanvoerder die geel krijgt. Dat we een vrije trap krijgen op een toch wel mooie plek voor PEC. De dubbele wissel hebben we ook gezien. Van Krooi is naar de kant gegaan. En daar is Elbers voor in de plaats gekomen. En Boei naar de kant voor Leemans. Twee nieuwe spelers. Ik denk dat het tactisch gezien weinig uitmaakt. Deze twee spelers, een middenvelder en een aanvaller. Voor een middenvelder en een aanvaller. Dat zal wel ongeveer hetzelfde blijven bij PEC. Maar wel twee verse krachten. Nieuwe energie en Clint Leemans. Een van die nieuwe mannen die staat nu klaar achter de bal om die vrije trap te gaan nemen. Dat zal hij doen met zijn linker. Het zou in één keer kunnen. Dat zou verrassend zijn of hij kiest voor de voorzet. Het laatste doet hij. Bal wordt aangeraakt en komt uiteindelijk in de handen van Heerde Jurrius, de keeper van de Graafschap. Ja, die was eigenlijk ook al geklopt zo net bij die kopbal van Ehi Zibue. Hij stond bij en naar. Hij kon niks meer doen. Maar hij had alle geluk dat Ehi Zibue die bal naast kopte. Zo blijft het bij PEC de Graafschap 0-2. Wie zijn de beste kansen voor NAC of voor FC Groningen, Richard? toch voor NAC. De beste kans was voor Castaneer. Gepareerd door Pat. Nu is het NAC opnieuw via Korte. Maar goed van de bal gelopen door Chabot. Groningen wordt wat sterker, wordt wat beter. Er zit tenminste wat lijn zo af en toe in het spel van FC Groningen. Wat meer structuur. En dat kan niet gezegd worden van NAC. Daar is het vooral rommelig. Je ziet dat er heel veel spanning, heel veel druk op de ploeg staat. En het lukt ook in deze thuiswedstrijd. Maar heel mondjesmaat. Af en toe komt de bal goed aan. De paas van Lundqvist zojuist op Castaneer. Die was uitstekend. Lundqvist wat mij betreft de beste aankoop in de winterstop. Nu eerst even kijken naar FC Groningen. Hakballetje van Mahi. Daar is Doan. En dan nog net goed verdedigd hoor. Door Koch. Dan komt NAC eruit via Gersberg. De Australische linksback. Maar die leeft dan ook weer in bij Reis. Doet het goed de laatste weken. Ludovic Reis 18 jaar pas. Maar brengt gif en ook veel duelkracht op het middenveld bij FC Groningen. Nu weer balverlies. En het is rommelig hoor. Ik heb dat woord al vaak gebruikt aan beide kanten. Groningen pikt de bal nu weer op. Ja, het gefluit nu zelfs van die hondstrouwe aanhang hier in het Radverlegstadion. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want de supporters zijn natuurlijk niet verwend. Het hele seizoen al niet bij NAC Breda. Tevreden maakt wilde armgebaren. Kom nu eens van de eigen helft af. Maar die vijf verdedigers die blijven daar ook maar staan op één lijn. En de vleugelverdedigers zie ik nauwelijks in balbezit meekomen. En dan schiet het natuurlijk niet op. 33 minuten bijna gespeeld in Breda. 0-0 bij NAC FC Groningen. Fortuna Heerenveen, Andy. Hoekschop voor Heerenveen vanaf de rechterkant. Kobayashi met links de kopbal. Dat scheelt weer weinig hoor. Die hoog boven iedereen uitsteekt. En wat een vreemde wedstrijd is dit zeg. Binnen een half uur stond het 2-0 voor Fortuna via Lamproe en Diemers. En dan vlak voor rust Heu die 2-1 maakte. Van Bergen die mooie 2-2. En een penalty van Lammers 3-2 voor Heerenveen. In deze cruciale wedstrijd hoor. Want dat verwacht ik voor de competitie. Lars Hutten staat klaar om straks in te vallen bij Fortuna. Maar Fortuna is zoveel minder in de tweede helft dan Heerenveen. En dat het echt een wonder is dat het nog maar één doelpuntverschil in het voordeel van Heerenveen is. Dat had veel meer kunnen zijn en misschien wel moeten zijn. Maar voor de wedstrijd is het natuurlijk leuk als Diemers de bal even terugspeelt op Pinto. Maar ja, 10 man van de mannen uit Sittard tegen 11 Heerenveen spelers. Ja, dan wordt het toch wel een stuk lastiger. De wissel gaan we krijgen. Even kijken wie eruit gaat. Met rug nummer 8. Ahmed El Messaoudi. Tweede helft weinig meer van gezien. En Hutten moet het dan maar gaan doen voor Fortuna. Want Fortuna staat achter in de 79ste minuut. Met 3-2 tegen Heerenveen. Als dan de Graafschap ligt, dan begint op dit moment de zomertijd, Jan Vincent. Ja, dat zou je wel zeggen. Ja. Nog een kwartiertje. Pek de Graafschap 0-2. En weer een enorme kans voor Pek zojuist. Nu een voorzet vanaf de andere kant. En nu had Flemmingen voor het binnenlopen. Maar ook hij kopt de bal voorlangs. Jurrius was al geslagen. Die keek weer die bal weer na. Die stond er weer bij. Maar ja, hij zag hem weer aan de goede kant voor hem dan. Aan de goede kant van de paal langs het doel gaan. En zo blijft het hier 0-2. Waar er ook twee keer gewisseld is bij de Graafschap inmiddels. De man van de 0-2, Benschop, is vervangen door Serrarens. En ook Narsing geblesseerd kon niet verder. En Van Michem is zijn vervanger. Dus nu twee keer een wissel gezien bij Pek en twee keer bij de Graafschap. En de Graafschap leidt dus voorlopig met 2-0. Waar het nu een ingooi is voor de ploeg uit Doetinchem. Die nemen nu alle tijd. Ja, die beginnen nu natuurlijk wel een beetje rustig aan te doen. Die denken, nou 0-2, een beetje tijd rekken hier en daar. Wat secondes meepikken. Ja, geeft ze eens ongelijk. Die mannen van Henk de Jong. Het is Owusu die klaar staat halverwege de helft van Pek met de ingooi op Serrarens. Die nieuwe man dus. Die wil Owusu meteen de diepte insturen. Maar Van Duinen zit ertussen. Van Duinen wil dan voorbij Serrarens. Die dan mee verdedigt. Lukt niet. Serrarens steekt een voetje uit. En via Van Duinen gaat hij over de zijlijn. En mag Owusu opnieuw ingooien. Van Michem komt zich aanbieden. Serrarens in het strafschopgebied wordt vastgehouden. Vorige week werd hij dat ook. Nu slaat hij naar achteren met zijn arm in het gezicht van Lam. En krijgt hij ook nog een rode kaart zelfs. Een rode kaart voor Fabian Serrarens. Ja. Hij wil zich losrukken eigenlijk van Lam die hem vasthoudt. En daar ziet Martens een slaande beweging. Een bewuste actie achteruitslaand in het gezicht van Lam. En dan is het dus rood. Ja, er zijn wel heel veel vraagtekens bij de Graafschap. Daar zal de VAR toch zeker ook even naar kijken. Lam die voelt even aan zijn gezicht van af aan zijn mond. Heb ik al mijn tanden nog? Hij voelt dus even. Nou, volgens mij wel. Ja, er wordt ook nu bevestigd door de VAR dat het een terechte rode kaart is. Serrarens vindt van niet. Nou, hier is de herhaling. Hij wordt licht vastgehouden, maar niet echt. En ja, dan slaat hij toch wel echt bewust naar achteren met zijn arm. Het is wel in een duel. Ik vind het lastig. Ik vind het een hele lastige hoor. Hij slaat wel. Hij wappert met twee armen achteruit. En dan raakt hij Thomas Lam. Hij weet dat dat kan gebeuren als je zo de bal afschermt. En uiteindelijk kost het hem dus een rode kaart. De Graafschap moet verder met 10 man. Omdat Serranus naar de kant gestuurd wordt, de spits. Nou, dat wordt dus een lastig verhaal wellicht nog voor de Graafschap in die laatste 12 minuten. Als Peck nog wat wil, dan zal het nu snel moeten komen. Het heeft in ieder geval nu wel een man meer op het veld. 0-2 bij Peck de Graafschap. Jan Vincent, Peck de Graafschap. Ja, Peck mag dan een man meer hebben. De Graafschap komt op 0-3. Het is de ruimte die er ligt achter de verdediging. Burgzorg wordt de diepte ingestuurd en hij schuift de bal onder Van der Hart door. Peck 0, de Graafschap 3. Het is een doelpuntrijke plaat, Andy. Ja, 4-2, Heerenveen. Het is weer Sam Lammers. Mooie beweging hoor. Maar wat zijn ze boos bij Fortuna. Want ze wilden eerst een penalty hebben aan de ene kant. De aanval gaat verder omdat Van Boekel niets geeft. En dan komt de bal uitstekende counter hoor. Ik kan niet anders zeggen. Goed gedaan vanaf de rechterkant. Komt die bal bij Sam Lammers. 2 bewegingen, 3 bewegingen. En dan langs de keeper. En in het lege doel schuiven. En zo haalt Heerenveen deze wedstrijd naar zich toe. In de 84ste minuut komen de Friese op een 4-2 voorsprong tegen Fortuna. De rode kaart leek de reddingsboei te worden, of zou de reddingsboei kunnen worden voor Peck Zwolle. Maar ja, wat gebeurt er dan, Jan Vincent, in die wedstrijd tegen de Graafschap? Ja, Peck was wel in de aanval, maar die bal komt in de handen van Hidden Jurrius. Nu trouwens even eerst een hoekschop meenemen van Peck. Wordt gekopt door Ezeuwe. Blijft die bal daar hangen of krijgt de Graafschap hem weg? Ja, het laatste is het geval. Ja, de bal komt in de handen van Hidden Jurrius. Die ziet dat er 2 man van de Graafschap op de middenlijn staan. El Jebli en Burgzorg. Hij gooit die bal heel ver in de voeten van El Jebli. Er staat nog 1 verdediger bij van Peck. Maar ja, die moet kiezen. Naar wie gaat hij? Hij ging naar El Jebli. Dat betekende dat Burgzorg helemaal vrij was. Hij werd diep gestuurd en hij schoof hem keurig binnen. Zijn 3e doelpunt van dit seizoen. En dat betekent dat het er nu toch wel echt op gaat lijken dat er een eerste uitzegen van de Graafschap voor dit seizoen komt. Van 0-3 en dan nog 9 minuten te gaan. Ook al speel je met een man minder. Dat mag je natuurlijk nooit meer weggeven. Dat weten ze ook bij de Graafschap. Maar ze proberen er gewoon 0-4 van te maken nu. Met een schot van Vet. Ja, ze laten zich niet terugdringen door Peck. Ze blijven gewoon vooruit voetballen bij de Graafschap. En ja, dat doen ze goed. Want ze staan met 3-0 voor bij Peck. Spektakel in Sittard, spektakel in Zwolle. Te rustig in Breda, zou ik zeggen, Richard. Ja, er wordt gewoon niet goed gevoetbald van beide kanten. Ik zei net al, er staat heel veel druk op de spelers van NAC. Dat zie je heel erg vaak terug in bepaalde situaties. Deze diepe bal op Castanier, maar die staat daar ook een beetje te slapen. Wordt goed gestapt door FC Groningen. Het is buitenspel, enkele meters. Castanier en Tevreden kunnen nog weinig uitrichten tegenover de verdedigers van FC Groningen. Groningen dat iets makkelijker, iets rustiger aan de bal is. En ook iets meer de laatste 10 minuten te vinden is op de helft van NAC. NAC dat ook in deze deze thuiswedstrijd toch weer verdedigend speelt. Met vijf verdedigers waarbij je zou verwachten dat de vleugelverdedigers iets hoger, iets dieper staan. Iets zich wat meer bemoeien ook, hè, met de aanval. Nu is het Groningen met Doan, met Bruns. Bruns dan weer terug naar Doan. Punt strafschopgebied. Die is natuurlijk handig. Die kleine Japanner was zojuist ook al gevaarlijk. Slalomde langs 3-4 spelers. Kwam tot een redelijk schot, maar ook niet meer dan dat. Groningen houdt de aanval nog in leven. Aan de linkerkant met Mahi. Is nu aanbeland bij de cornervlag. Wordt verdedigd door NAC via Van Anholt. Bal gaat over de zijlijn en dus krijgen we een ingooi in de 42e minuut. 0-0 en het publiek moppert en fluit. Normaal gesproken 90 minuten zingen, schreeuwen, altijd achter NAC staan. Maar het geduld is een beetje op, zo lijkt het. En als de Graafschap vanavond, en daar lijkt het natuurlijk inderdaad op in Zwolle, wint, dan gaat het gewoon ongelooflijk lastig worden voor NAC. Bruns nu aan de rechterkant van het veld. Speelt de bal terug. Dat was tenminste de bedoeling. Naar Handwerker, maar tevreden. Verdedigt nu ook mee. Zit ertussen. Het is rommelig. Het blijft rommelig. Zeker aan de kant van NAC. En nu opnieuw een ingooi diep op de helft van NAC voor FC Groningen. Met Bruns. Bal gaat helemaal terug naar de verdediging. Tevreden. Shock erachteraan. Maar er wordt heel goed naar de bal gekeken door Reis. Die pikt toch heel veel ballen op het middenveld bij FC Groningen. Reis kijkt eens even waar de afspeelmogelijkheden zijn. Vindt hij dan tussen de linies bij Doan. Doan naar de rechterkant. Naar Zeefuik. Die wel aanvallend ingesteld is bij FC Groningen. Op het moment dat de ploeg van Buijs in balbezit komt. Weer terug naar Doan. Dan een loopactie van Memisevic. Maar goed terugverdedigd door Castanier. Zo is er wat ruimte nu op het middenveld. Daar iets achter met Reis. Reis paast naar de linkerkant. Naar Handwerker. Hoge bal weggekopt in het strafschopgebied. Door NAC in de persoon van Castanier. Gaat de bal opnieuw naar de buitenkant. Ook Groningen komt er moeilijk doorheen. Maar dat heeft vooral te maken met het verdedigende spel van NAC. NAC dat heel veel achteruit loopt. En Groningen komt er moeilijk doorheen. 0-0 dus. Fortuna, Heerenveen, Andy. Penalty voor Fortuna. Ja, we gaan gewoon verder hier hoor. Een gele kaart. Hey, dat vind ik opvallend. Omdat er een rode kaart werd gegeven bij de penalty aan de andere kant. En ik denk dat dit ook gewoon een rode kaart is. Want wat gebeurt er? Het is neerhalen van Novakovic. En Novakovic staat op het punt om de bal in het doel te schieten. En dan zul je dus zeggen, kun je zeggen, het is een doelrijpe kans. Het is de overtreding van Daniel Heu. Die krijgt daarvoor de gele kaart. Maar goed. Pleister op de wonden. Een penalty. Het staat nog 4-2 voor Heerenveen. Maar het kan nu dus 4-3 gaan worden. Als Mark Diemers achter de bal staat. Ik heb hem hier twee keer een penalty zien benutten. Eerder dit seizoen tegen Heracles. Kan hij het nu ook doen? Eén keer in ieder geval voor Fortuna tegen Heerenveen. De aanloop is daar. Haan op de doellijn. De aanloop van deze Mark Diemers. Uitstekende voetballer. Met een prachtige trap in de benen. En die heeft hij nu ook even nodig. Er wordt nog wat geklooid om het zomaar te zeggen. Sorry voor het woord. Tegen elkaar. Op de rand van het strafschopgebied. En Van Boekel moet dus iedereen even. Ha! Dat gaan we nu toch weer krijgen. Ach, ach, ach, ach. We gaan nu een VAR-moment krijgen. Ook dat nog. Jongen. Wat een wedstrijd. Publiek is woest. En dat allemaal op Van Boekel, de Limburger. Zei het aan het begin van de wedstrijd. Men was hier bang dat hij wel eens rare dingen zou doen. Dat hij te veel tegen een Limburgse club zou fluiten. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het zijn rare momenten hoor. Wat gebeurt er? Ja, de penalty kan absoluut geen discussiepunt zijn. Het enige discussiepunt kan zijn dat je rood geeft in plaats van geel. En ik kan niet anders zeggen dan dat het een zuivere mogelijkheid van tot scoren ontnemen is van de tegenstander. Maar Van Boekel staat nog steeds te kijken en is aan het overleggen met de VAR. Dat is meneer Oostrom. Die zit in Zeist. En eens kijken. Ja, hij is wel heel erg lang aan het praten en aan het doen. Hij staat aan de zijkant. Mag ik die beelden nog een keer zien? Ik weet niet waar de discussie over gaat. Ik kan me niet voorstellen dat de discussie gaat over het geven van een penalty, ja of nee. Het kan alleen maar gaan, lijkt mij, om een rode kaart. Ja, dit is een penalty, vrienden. Of Gert, jij ziet het ook, hè? Ja, ik ben het met je eens. Dit is een strafschop. Hij zet heel bewust een blok. Ja. En daarmee voorkomt hij dat de speler kan schieten. Hij heeft op het scherm geen penalty. Nou, die heeft moeite. En de gele kaart wordt teruggetrokken. Nou, die gaat een probleempje krijgen om weg te komen, hoor. Paul van Boekel. Oi, oi, oi. Dit is wel heel erg heftig. Oké, we zitten in de 90ste minuut. Oké, het staat 4-2 voor Heerenveen. Maar toch, je krijgt een minimaal 4 tot 5 minuten bij. Dan zou er van alles nog kunnen gebeuren. Ik zie Kevin Hofland met de eigenlijk, en zo ken ik hem helemaal niet, met ongeloof kijken. Hij zegt niet eens wat, Kevin Hofland, de trainer van Fortuna. En niemand begrijpt het. En dat kan ik me ook voorstellen hoor. Want dit was toch een zuivere penalty. En Paul van Boekel zegt nee hoor. Volgens mij zegt hij, Andy, hij speelt de bal. Dus dan zou de verdediger de bal moeten hebben geraakt. Nou, op hij zit toch ook... Ik zie de herhaling voor de 10e keer. Hij zet gewoon zijn heup in de tegenstander. En hard ook. Waardoor de tegenstander, Novakovic, ook geen kleintje, duidelijk ten val komt. Ja, het blijft natuurlijk voetbal en het blijft mensenwerk. Maar ik vind toch wel dat dit een zware beslissing van meneer Oostrom is. En van meneer Van Boekel. Goed, we gaan nog even een paar minuten verder. 5 minuten om precies te zijn. Het staat nog altijd 4-2 voor Heerenveen. Vermakelijk is het wel. Laten we het daarop houden. Dan PEC tegen de Graafschap. Waar de laatste minuten ook bezig zijn. Voordat de Graafschap kan gaan beginnen aan een hele lange polonaise terug richting Doetinchem. Ja, reken daar maar op, Gert. 3-0 staan ze voor bij PEC. En het is nog 1,5 minuut officieel te gaan. Maar dat gaan ze natuurlijk nooit meer weggeven. Ze staan nu meer verdedigen. Terwijl er nu nog een kans is voor een counter voor de Graafschap. Met 3-2. Spelen ze dit goed uit of niet? Aljemi moet even inhouden. Want Burrasorg staat buitenspel. Krijgt Burrasorg hem schiet. En Van der Hart nog met een redding. Zo krijgt de Graafschap gewoon kansen hier om er 0-4 van te maken. Het zou misschien wat al te veel van het goede zijn. Want PEC was helemaal niet zo heel slecht aan het begin van de tweede helft. Het lont stond aan. Maar het is echt... gedoofd door de Graafschap. Die zijn er met de voeten op gaan staan. En hebben aan een andere kant ervoor gezorgd dat er doelpunten kwamen. Wissel nu nog om de tijd te doden. Ja, Burrasorg die shot natuurlijk naar de kant toe. Even kijken wie er dan in komt nog. Sven Nieuwpoort komt er dan nog in. Dat is een verdediger. Ja, hij neemt alle tijd. Ja, ze vieren het feestje al. En geeft ze dus ongelijk de Graafschap. Tot deze wedstrijd nog maar 2 doelpunten uitgemaakt. Nu vanavond maken ze er 3. En pakken ze 3 hele, hele belangrijke punten. Want ze nemen afstand van NAC. Dat is op dit moment nog wel speelt. Maar 3 punten erbij. En dan vind je zowaar weer een beetje aansluiting met de ploegen daaronder. Bijvoorbeeld Emmen dat op 24 punten staat. De Graafschap komt op 21. Ja, dan zijn ze gewoon weer binnen handbereik. En dan doe je wellicht nog ook weer mee om nog een plekje omhoog te gaan. En wie weet, want het staat daar zo dicht op elkaar. Als je dan lekker erin zit, kun je dan nog dichterbij komen. We krijgen er 4 minuten extra bij. Beck probeert het nog wel via Fleming. Maar het is allemaal veel te laat. Het is over en uit, over en sluit. De PEC de Graafschap 0-3. 3 belangrijke punten voor de ploeg uit Doetinchem. En dat gaat zonder twijfel de trainer van NAC ook op dit moment vertellen aan zijn spelers. Het is rust bij NAC tegen FC Groningen. Daar is het nog 0-0. Dan gaan we kijken wat de laatste paar minuutjes blessuretijd gaan brengen bij Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Comedy Capers, Andy. Ja, en dan komt de verloren zoon terug bij Heerenveen. Morten Torsby gaat zo dadelijk invallen bij Heerenveen. Hij had heel veel ruzie gemaakt binnen de club. Omdat hij met een Italiaanse club, als ik het goed heb, Sampdoria ging praten. Zonder dat hij daar toestemming voor kreeg. Is toch gegaan en kwam daardoor te laat op het trainingskamp in de winterstop. En is nu in genade aangenomen na lange gesprekken. En gaat zo dadelijk weer eens invallen voor Heerenveen. Heerenveen dat 4-2 voor staat. Het publiek moet echt tot kalmte worden gemaand door de speaker en door de scheidsrechter die dat via de speaker doet. Want heel veel spreekkoren richting Van Boekel, terwijl er al heel veel mensen ook weg zijn. Maar ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat Van Boekel hier weg is. Want men is woest op hem. We zitten in de slotminuut. Wat heet? Slotseconde? Nee, nog niet. Want we gaan een wissel krijgen. Eruit gaat nog Ben Rienstra. En komt Morten Torsby dus nog bij Heerenveen erin. Maar die actie vlak voor rust, waarin een hoekschop werd gegeven aan Heerenveen en de 2-1 werd gemaakt. Daar waren ze heel boos over. En eigenlijk heel veel andere dingen. En ik kan me wel voorstellen dat je heel boos was dat je geen penalty kreeg een paar minuten geleden. Mensen lopen hoofdschuddend weg richting de uitgang. En weten dat Fortuna gaat verliezen. Want Fortuna moet dan ook gaan uitkijken. 26 punten. Heerenveen komt op 27 punten. En dat zijn er net zoveel als bijvoorbeeld Groningen en ADO hebben. Zo rond de 9e, 10e plaats. Zo dicht zit het bij elkaar. Want je begint als 15e en je eindigt zo'n avond in Limburg gewoon als 9e of 10e. Dat hangt van de wedstrijd van Groningen af. De inworp nog een keer voor Heerenveen. 2 doelpunten Sam Lammers. En dat is knap. En dan is het afgelopen. Het is te horen aan het gefluit. Dat bijna het gefluit van Van Boekel overstemt. Het wordt een hete avond nog voor Van Boekel. Die zal heel wat uit te leggen hebben. Maar Heerenveen zal het worden. fors zijn. Heerenveen wint hier in Sittard na een 2-0 achterstand met 4-2 van Fortuna. De absolute slotfase bij PEC Zwolle tegen de Graafschap. Ja, Jan Vincent, we kijken naar de Graafschap en we hebben het veel over die ploeg. Want uit dit seizoen nog niet gewonnen en, nou ja, de nummer 17. Maar je moet toch ook kijken naar PEC Zwolle en constateren dat Jaap Stam goed is begonnen, maar zich nu ook weer zorgen moet maken. Ja, dat klopt. Want PEC blijft dus gewoon op 25 punten staan. En daar gaat Heerenveen dus nu overheen. Onder andere, nou, dan heb je Groningen vanavond nog in actie. En het zit dan allemaal zo dicht bij elkaar. Excelsior een puntje. Ja, het kruipt allemaal nog dichter bij elkaar, lijkt het wel. En PEC moet inderdaad dus gewoon op gaan passen. Ook al sta je dan op 25 punten. Dat is wellicht niet eens genoeg om in deze competitie de na-competitie te ontlopen. Nou, PEC probeert nog wel aan te vallen via Ehizibuwe het strafschopgebied in. Sliding daar van de Graafschap. Want ze proberen gewoon met man en macht de nul te houden. Zelfs deze sliding wordt gevierd alsof het een doelpunt is daarvan. Volgens mij Tutu Arima krijgt meteen de complimenten van de doelman en een medespeler. Ja, ze strijden ervoor, de Graafschap. En wordt beloond vanavond met 3 punten. Hoekschop, het laatste wapenfeit van deze wedstrijd komt van Leemans. Leemans brengt de bal voor bij de tweede paal. Gekopt door Van Duinen, naastgekopt. Ja, dat moet PEC zich aanrekenen. Want voetballend mag het dan allemaal wel aardig uitzien bij de ploeg van Jaap Stam. Je hebt ook spelers nodig die je dan de trekker overhalen op een gegeven moment. Op de bank van de Graafschap zien we nu al het feestje dat gevierd wordt bij Henk de Jong. Ja, die is natuurlijk blij. En het is afgelopen. Richard Martens, de scheidsrechter, fluit voor de laatste keer. Ook hier een fluitconcert van het thuispubliek. Wat PEC verliest van de Graafschap. Het eindigt in 0-3. Zojuist dus ook kunnen horen dat Heerenveen met 4-2 heeft gewonnen bij Fortuna Sittard. Utrecht tegen Excelsior, eerder al gespeeld, eindigde in 0-0. Bij NAC tegen FC Groningen is het rust. En de ruststand is in Breda 0-0. Zometeen dus nog een lekkere tweede helft te gaan. Maar we gaan eerst luisteren naar Ghostbusters van Ray Parker Jr. Helemaal terug in die serie en de film. Altijd. Ghostbusters! Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! principe een beeldscherm dat de supporters, de spelers van de Graafschap bezig zijn aan ereronde 93. Op dit moment zij laten zich huldigen door hun supporters die mee zijn gereisd naar Zwolle, waar de Graafschap vanavond dus wist te winnen met 3-0. Een opzienbarende uitslag. Het heeft natuurlijk ook een gevolgen voor de wedstrijd tussen NAC en FC Groningen, waarvan de tweede helft zometeen gaat beginnen. FC Utrecht verloor nog nooit een thuiswedstrijd van Excelsior in de Eredivisie. Er kwam vanavond geen verandering in. Maar het was ook niet de zegen die FC Utrecht zocht. Geen goals in de Galgenwaard, 0-0. En Excelsior-doelman Alessandro Dame was met enkele belangrijke en knappe reddingen de man van de avond. Het was zeker een druk avondje. Je zag in de tweede helft al dat we er totaal niet meer uitkwamen. En dan is het gewoon pot dicht houden en die 0-0 mee in huis nemen. Vooral die ene redding. Ja, die was wel lekker, ja. Ja, daar sta je voor, daar doe je het voor. Ja, tuurlijk. Je hoopt alleen wel dat je wat minder te doen krijgt en dat we wat meer aan het voetballen toekomen. Maar zoals ik al zei, dat was deze avond niet het geval. En dan ben ik blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan het elftal. En dat we toch nog een punt uit het vuur hebben gesleept. Het gebeurt voor de Bunningside. Jij kent het hier. Ja, vooral de tribunes ken ik hier. Was voor mij voor de eerste keer dat ik hier op het veld stond. Maar inderdaad, in mijn jeugd zat ik hier altijd op tribunes. Hier zat met mijn vader en mijn opa, later met vrienden nog op de Bunningside dan. En was een mooie wedstrijd om te spelen. Zitten er nog bekenden van je achter het doel? Ja, ik heb wel aardig wat bekende gezichten gezien, ja. Ja. Ik weet dat jij bij De Meren gekiept, maar waar kom je dan oorspronkelijk vandaan? Uit De Meren. Altijd geboren in Nieuwegein, maar opgegroeid in De Meren. En daar vanaf kleins af aan gevoetbald. Totdat ik bij Excelsior kwam eigenlijk. En dat is ook wel weer apart, want je bent met Marinus Dijkhuis, assistent van Utrecht, ben je meegegaan naar het betaalde voetbal. Ja, precies. Ja, was mijn trainer bij VV De Meren en hij ging in de winterstop naar Excelsior. En in april kreeg ik een belletje of ik een wedstrijdje wilde spelen. Testwedstrijd. En dat ging zo goed dat ze me meteen een contract aanboden. En nooit hier in beeld geweest? Zo dichtbij, bij Utrecht? Niet naar mijn weten. Moet je nou terug naar Rotterdam of kun je hier de stad vanavond in? Want jij hebt iets te vieren, hoor. Nou, ik hoef niet terug naar Rotterdam. Ik heb... Dat is zo'n boterbriefje, hè? Mag je dan inzetten? Ja, precies. Ja, wij noemen het dan die joke, of een joke inzetten. En dan ga ik zo gewoon lekker met familie en vrienden mee naar huis. En dan doen we nog een borreltje. Alessandro Dama was dat, de doelman van Excelsior. Hij zorgde er dus voor dat het 0-0 bleef in het duel met FC Utrecht. Ja, de trainer van Utrecht, Dick Advocaat, baalt van het gelijke spel. Want hij zag een prima wedstrijd van zijn ploeg. Dit is een van de beste wedstrijden van Utrecht dit seizoen. En dit elftal had ook verdiend dik te winnen. Qua spel, veldspel. Ja, ik kan de jongens geen verwijten maken. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk alleen maar complimenten gegeven na afloop. Helder. Waarom wilde u er niet in? Ja, dat is altijd een goede vraag. En dat, we hebben de kans gehad. Maar 29 keer hoor ik bij de goal zijn we bij de goal geweest. En volgens mij Excelsior niet ene keer. Dus vorige keer, vorige week, dan haal je stiekem 3 punten weg. En nu geef je 2 punten aan de tegenstander. U brengt Kamer. Was u blij dat hij zo sterk inviel? Nou, het gaat niet alleen om Kramer, het gaat om het geheel. We brengen 2 spitsen erbij. En hij hoeft maar 1 keer verkeerd te vallen. En helaas gebeurde het vandaag niet. Ook de keeper, hè? Zat hij erin wat u betreft? Nou, volgens mij niet. Dat was een prachtige redding van de keeper. Dus... Ja, dat bedoel ik. Ja. De keeper heeft uitstekend gedaan. Wat is het dan op zo'n avond? Is het dan de brieën? Is het dan de vorm van de dag? Is dat het? Nou, je kunt toch niet zeggen dat het altijd slecht gespeeld heeft. Dat Excelsior heeft gewoon een goede ploeg om tegen te spelen met veel voetbal. Maar we hebben ze totaal geen kans gegeven. We hebben ze totaal geen moment gegeven om hun het idee te geven van... er is iets te halen. De tweede helft waren we continu in de duel sterker. We creëren kansen, maar hij moet een keer goed vallen. En dan zei ik, vorige week creëer je 3 kansen en scoor je 1 keer. En nu ben je geloof ik 20 keer daarvoor die goal en je scoort niet. U bleef nog vrij lang rustig op de bank zitten, zo met het idee, kom wel goed, hè? Dat had ik wel verwacht. Als je zo overwicht hebt, dan gaat hij er normaal gesproken een keer in. Maar vanavond niet. Is het publiek te kritisch, vindt u af en toe in het stadion? Ik had het idee dat na afloop de spelers ook niet meteen heel vriendelijk werden bejegend. Nee, Maar ja, oké. Ik kan me best voorstellen dat het voor de supporters een gelijkspel Excelsior thuis is gewoon geen goed resultaat. Maar ze kunnen geen verwijten maken aan het elftal. Dat heeft vanaf begin tot einde gewerkt om een goed resultaat te krijgen. Ja, en soms krijg je niet wat je verdient. Dik Advocaat, hij zag eenrichtingsverkeer. Maar Excelsior kwam niet naar Utrecht voor één punt, zegt de trainer van Excelsior, Adrie Poldervaart. Nee, we waren gekomen om te zorgen dat we eventueel naar 28 konden komen. Maar de tweede helft drukte ze ons zo goed weg. En ik hoor hem ook zeggen van dat zij een van hun betere tweede helften hebben gespeeld. Of betere wedstrijden ten opzichte van de andere vijf na de winterstop. Dus dit is hetgeen wat wij er tegenover konden zetten. En wat dat betreft voor de arbeid en voor de inzet en dergelijke is het eerste verdiend punt. Als je als toeschouwer kijkt, ja, dan zeg je van ja, als er één ploeg had moeten winnen, dan was het FC Utrecht. Ja, bijvoorbeeld jullie aanvallers met Edwards, met Elhamdoui, met Eckert, die zijn lamgelegd, dus aan de ketting gehouden. Ja, nee, ja goed, dat heeft, omdat wij achteruit moeten, dus moeten wij heel ver weer naar hun. En de tegenstanders zaten er daar goed op. En die momenten die we wel gehad hebben, met name in de eerste helft, vond ik dat we het een aantal keer slordig uitspeelden, waardoor je dus weer in de verdediging moest. En ja, dat het middenveld af en toe aardig was. Jawel, maar ook wel voorin kwamen een paar keer. Ja, en dan gaat het net om het juiste balletje. Nou, dat deden we niet. Dus ik moet zeggen dat we daarin wat slordig waren, ook aangegeven in de rust. Maar goed, we werden zover teruggedrongen. Ja, op een gegeven moment en er lopen wat genoeg ervaren jongens. Die zeggen, ja, dan is dit het maximaal haalbare. En dan moet je een beetje geluk hebben binnenkant Paal die langs gaat. En een uitstekende keeper, denk ik. Volgende week PSV, hè? Dan kijkt iedereen weer naar jullie. Gaan jullie spannend maken? Ik hoop het. Maar dan vooral voor jezelf. Ja, maar goed. Tuurlijk. Maar we hebben maar met één ploeg te maken. Dat is Excelsior. En PSV is een topploeg. En staan niet voor niks zwaar bovenaan. Maar Emmen heeft ook thuis gelijk gespeeld. En wij hebben twee keer gewonnen van Emmen. Nou, wie weet. Heb je zoiets van, het is leuk om een rol te spelen zo in die titelrace? Voor welke club ben je eigenlijk? Ik ben voor Excelsior. Maar nu echt? Ja, ik ben voor Excelsior. Vroeger bij Rijnmond ook al een keer. Ik ben al heel lang voor Excelsior. Dus dat is hartstikke mooi. Ik ben niet bezig met het spelen van rollen. Het enige waar ik mee bezig ben is punten halen. En dat is geen slap gelul. Dat is gewoon zo. En als dat van PSV is, pakken we ze van PSV. En als dat van een andere ploeg is, pakken we ze ook. Wij moeten punten halen. Ongeacht tegen wie. I will go anywhere. Ja, toch ook een beetje het geluid van je jeugd. Level 42 and to be with you again. Ja, NAC heeft nog 3 kwartier om te voorkomen dat het op 4 dan wel 5 punten komt van de Graafschap. Het moet wat doen in die tweede helft tegen FC Groningen. Richard. Ja, het kan zich niet meer verstoppen. Het moet nu volle bak gaan in de tweede helft. 0-0 tegen FC Groningen. En 1 wijziging doorgevoerd door Mitchell van der Graag. Het is een publiekslieveling die binnen de lijn is gekomen. Dat is met de eerste minuten van de tweede helft al direct duidelijk geworden. Greg Lee, 24 jaar, Engelsman, afgelopen zomer overgekomen van League One in Engeland. Hier is FC Groningen nu eventjes aan de rechterkant van het veld met Sierhuis. Het is NAC dat er meteen volop klapt. Met Lee nu aan de linkerkant spelend. Hij als vervanger van Gersberg. Een linksback voor een andere linksback. Het is de 7e linksback nu die door Van der Gaag in dit seizoen is ingezet. Dat zegt natuurlijk ook heel veel over de alarmerende situatie bij NAC. Goede voorzet van Doan. Bal van Mahi in het strafschopgebied. Wordt weggekopt door Lee. En dan nog een keertje door Van Anholt. Dan is het Castanier. Felle duels daar op het middenveld. Koch, ook hij gaat omhoog. Waar ploft de bal dan neer? Bij FC Groningen, een beetje aan de linkerkant van het veld bij Bruns. Die zorgt dan dat er weer wat rust en wat lijn komt in het spel. Het was allemaal wat pover aan beide kanten. NAC begon nog wel goed in de eerste helft, terwijl Reis nu op de grond ligt, geblesseerd. Het spel gaat voorlopig door met Mimicevic in de middencirkel, in de as van het veld. Steekt de bal, dat was tenminste de bedoeling, maar de bal is iets te hard op Sierhuis. Onzichtbaar in de eerste 45 minuten. Tussen 3 centrale verdedigers vaak in ook, maar hier kiest vaak de hoeken van het veld. En nog altijd ligt Ludovic Reis daar, bijna in de middencirkel, middenvelder van FC Groningen, geblesseerd. Hij staat nu op. Het spel gaat gewoon door. En het publiek, ja, dat denkt natuurlijk, die Reis stelt zich aan, omdat hij nu ineens wel verder kan. En pikt dat meteen op. Die wisselwerking met de aanhang van NAC, die is natuurlijk zeer bepalend. Maar kan de ploeg van Mitchell van der Gaag daar ook mee omgaan? In de eerste helft werkte het vaak verlamd. Nu is het Lee. Gaat daar goed omhoog. Kiest heel veel de aanval aan de linkerkant van het veld. NAC heeft de bal met Castanier. Castanier wordt opgejaagd door Doan. Dan is het Zeefuik. Levert in. NAC heeft nu veel meer tweede ballen ook. Dan is het Nijholt. Levert in bij Doan. Opgepikt door Palmer Brown. Centrale verdediger. Hij is de middenlijn overgestoken. Paast de bal kort naar de rechterkant. Naar Lundqvist. Dan gebeurt er meestal wel iets goeds. Diepe bal, maar komt niet echt aan. Nog een keer Lundqvist, dan op de borst bij Nijholt. Nijholt denk ik naar de linkerkant, naar Lee. Die staat weer heel diep op de helft van FC Groningen. Komt daar naar binnen, nog altijd Lee. Meteen veert het publiek dan op. Voorzet met de linkervoet van Lee. Daar gaan dan spelers omhoog. Daar is tevreden. Daar is ook Korte bij de tweede paal. En zo komen er wel wat mogelijkheden nu voor NAC. In het begin van de tweede helft was er al een kopbal van Mitchell tevreden. Na goed werk aan de rechterkant van Korte. En zo wordt het vuurtje ook een beetje opgestookt nu door de spelers van NAC. En ook natuurlijk door het publiek dat dat direct oppikt. Terwijl ik nog eens kijk naar dat duel waar Ludovic Reis ook bij was betrokken. De middenvelder van FC Groningen. Maar ik heb het idee dat hij zich inderdaad een klein beetje aanstelde. Er wordt nu van alles op het veld gegooid in de buurt van Sergio Pat. Toch trapt hij de bal nu wel ver uit richting Sierhuis. Maar NAC wint ook daar weer het duel. Groningen ook vaak wel wat slap hoor. Gaat er nu wel stevig in met Zeefuik. En ook aan de linkerkant van het veld Nijholt. Notoire kaartenpakker heeft er al 8 gekregen dit seizoen. Gianluca Nijholt. Bij de 10e gele kaart is hij pas weer een duel geschorst. En daarna voor iedere gele kaart ook weer een wedstrijdschorsing. Nijholt die het moet hebben natuurlijk van hard spelen daar op het middenveld. Met de punt naar achteren vaak. Lundqvist is de speler met veel aanvallende intenties. Hij moet vooral zorgen voor diepgang in het spel van NAC. Maar dat zie ik nog heel weinig. Ook in het begin van de tweede helft. Ze proberen het wel, maar dat lukt niet zo gek veel. Niet voor niets staat NAC natuurlijk onderaan. 54 minuten gevoetbal. In Breda bij NAC FC Groningen. Nog altijd 0-0. Tot slot nog 2 wielenberichtjes. Denise Betsema is het slotweekend van het veldritseizoen sterk begonnen. Ze won de cross in Leuven. 14e zege van het seizoen. Verreweg het meest van iedereen. Bij afwezigheid van de Belgische wereldkampioen Sanne Kant kwam ze solo over de finish. Morgen de sluitingsprijs in Oostmalle. Dan Dylan Groenewegen heeft op een indrukwekkende wijze de 4e etappe in de ronde van Algarve op zijn naam geschreven. De sprinter van Jumbo-Visma had een mechanisch probleem, werd door zijn ploeg teruggebracht en rekende vervolgens eenvoudig af met Arnaud Démare. Tot zo. Okay.